Nazywam się Jurek, mam swoje nazwisko, własne łóżko, poduszkę, własne krzesło, to nie wszystko. Ucha! Posiadam ojca, matkę, braci, starszy Andrew, drugi z Dyszu. Mieszkamy na Zaciszu, reprezent Praga Północ. Nie szlajaj tu się w północ, zresztą i o każdej porze. W centrum Pragi jest najgorzej, pełno żulerki i dres. Chcą papieros, oho, pierwszy nikt wyraźnie ćwiczy sumo. Zanim w dresie puma, człowiek puma, puma, kija, dopija wino, trzeci, czwarty, leci krew, słucha guma, długa śmiga, kurtka nowa, fruwa. Przyszedł gołota, zabrał walkmana, słuchają teraz kapów z kolegą z więzienia. Masz odwagę? Weź grubę lagę i przyjedź na Pragę. Dzielnica jak dzielnica, tak jak cała okolica po kolędzie. Za to chodzą księża wszędzie, kropidłami błogosławiąc Windę i meliny, ale trudniej na ulicy znaleźć gliny. A jeśli nawet natniesz się na patrol policji, to spotka cię spojrzenie, bo budzisz podejrzenie. Hehe, myślisz, że to mało, to dostaniesz parę razy pałą po głowie, potem po gotowie i telefon do mamy. Mamo, jestem połowany. Człowieku, to jest Praga, przy tym Brooklyn wysiada i nie dziwi się wcale. Obok na osiedlu rzeczy takie dzieją się stale. Tak jak wczoraj, zaraz obok sklepu całodobowego biło się 100 ludzi, nikt nie wiedział dlaczego. Mnie to już nie bierze teraz. Ja nie wtrącam się do żuli dyskomanów, ale nieraz, kiedy widzę przerażony to dyskotekowy łajno, tą dresiarską hordę, myślę słodki Jezu, strzel w mordę. Pamiętaj, ulica groźna, dużo stracić można, zyskać mało, ktoś cię bije w zęby, nie wiesz co się stało.